Ahoj, vítejte na CNews.cz u našeho dalšího podcastu CNews FM. Za mikrofonem vás zdravím já, Lukáš Václavík, a se mnou tady je vzácný, vlastně není vzácný, je tady se mnou host Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. Já jsem tady tak často, že to už jako... No, že to není vůbec vzácný, že to je spíš jako otravný přesně někdy. Přesně tak, no. A dneska vlastně ty vždycky říkáš, kterýho je, že jo, dneska je 17. října 2018, takže kdybyste nás nahoru poslouchali třeba v roce 2020, tak budete vědět, že tenhle podcast není zrovna aktuální. Ale budete se moct vrátit do minulosti a zjistit, co úžasného bylo v nové verzi Windows 10. Což je dnešní téma. Ano, což je dnešní téma, třeba už v budoucnosti ani nebude Windows 10, že jo, možná už ani nebude Microsoft, to je, viď? To je zajímavý. Každopádně, minulý týden jsme se bavili, nebo jedno z těch témat, který jsme řešili, tak byly Windows 10, ale bylo to o tom, proč ten aktuální velký update, který měl přijít v říjnu, tak nepřišel. Byly tam nějaké chyby, které Microsoft nějak jako neodhalil a lidem se ztrácely data z počítačů a podobně. Ale dneska už o tomhle mluvit nebudem, aspoň doufám, ale spíš o těch funkcích a novinkách, které tady tahle nová verze přináší. Která to už je vlastně aktualizace z těch velkých? Už je šestá? Tadle ta je šestá. Je to Redstone 4, že jo? A předtím byly... Tohle je Redstone 5. Dva ty Thresholdy. A přesně jak předtím byly Thresholdy. S tím, že ale Threshold byla vlastně i ta první verze. Takže když bychom to počítali... když nepočítám první verzi, tak potom vyšel November update... Anniversary update, Creators update, Fall Creators update, letos na jaře April update a šestá je teďka teda October update. Proto už jsem minule byl trochu rozladěný z toho, jak Microsoft vlastně na po šestý nedokázal prostě tu verzi doručit tak, tu novou verzi, aby byla v pořádku, aby s tím nebyly žádný problémy zásadní a tak. Ale jak říkáš, pojďme odhlédnout od toho jejich distribučního procesu a testovacího cyklu a tak vůbec. Takže hlavní otázka, co Microsoft v těch posledních 6 měsících, nebo jak dlouho to je, no půl roku, od vydání té jarní verze, co stihl, co udělal, co neudělal, co tam je novýho, proč by to lidi měli instalovat, nebo proč třeba tady tohle vydání zatím přeskočit? Proč ho přeskočit, protože zatím jako je neodladěný, že jo? Takže, ale tak to jako platí vždycky. Jinak si myslím, že kromě toho asi nikdy není jako důvod tu verzi přeskočit do nového, stejně jako na ní za pár měsíců. Máš ještě vůbec možnost, nebo je u těch home edicí, jako u těch domácích, těch základních, je možnost to přeskočit tady tohle, nebo je to povinný jako aktualizace? U těch home edits nemáš žádnou kontrolu nad těma aktualizacema. Je to něco, co si myslím, že je špatně. Takže i ten upgrade si tam proběhne. Nejdou tam jenom ty záplaty a... Ne, vůbec nad tím nemáš kontrolu, to znamená jak ty servisní aktualizace, tak i ty upgradey. Prostě jakmile to k tobě přijde, tak se tomu nevyhneš. Leda, že bys prostě udělal nějaký takový ten manuální hack, jako že třeba natvrdo zakážeš Windows Update, že jo, ale jako to je poměrně invazivní technika. Je ještě druhá možnost, jak se tomu vyhnout, je, že prostě nastavíš svoje internetové připojení jako omezený a Microsoft na něm potom nestahuje většinu aktualizací, hlavně těm upgradeům by se měl vyhnout. Ale na druhou stranu, jako vyhejbat se aktualizacím dlouhodobě není dobrý, takže tam si myslím, jako, že to jsou hacky, kterýma se dá ten případný upgrade odložit třeba o měsíc, ale pak už bych asi jako to neriskoval. Dobře, tak už teď už fakt nechme toho aktualizačního procesu a pojďme k těm novinkám, které tam jsou, nebo doufám, že tam jsou, protože u těch minulých, když jsme se bavili, tak vždycky to bylo takový, no, tady přidali nějakou drobnost, tam něco vyladili, tady něco ubrali, tak... No ne, hele... Co bylo tentokrát? Já si myslím, že jestli čekáš něco jiného, tak jsi prostě blázen, protože ten vývojový cyklus je nastavený na půl roku a ono se jako za ten... Ne, tak každá ta verze měla nějaký jako velký tahák, ne? Nebo velký tahák. To jo, tahák jo, ale samozřejmě nemůžeš čekat každýho půl roku něco fakt jako velkého přelomového. Z velké části prostě platí, že je to soubor menších vylepšení. A já přesto, že těch novinek je relativně poskrovnu, tak aspoň za jednu věc bych Microsoft chtěl pochválit. Jo. Sice prostě upgradeování jim nejde, nebo to testování, a zjevně jako naprosto neumí uchopit nějak ten program Windows Insider, když už ho mají. Ale v téhle verzi opravdu jako znatelně je vidět nějaký příklon k praktickým věcem. Proč to říkám? Určitě i Lukáš si vzpomene na takové ty Creators Updaty a Fall Creators Updaty, kde teda název té dané aktualizace té verze měl prostě napovědět, my se teď soustředíme na prostě tvorbu obsahu, tady přidáváme nové nástroje, takže tam přibylo, já nevím, že to malování 3D a takovýhle ptákoviny, o kterých třeba já jsem vždycky říkal, jako je to fajn, ale je to věc využitelná prostě strašně malou skupinou lidí. A ta změna vlastně, kterou tady cítím, která je dost patrná, je, že teď se začali soustředit na úplně jiné věci, které ocení prostě třeba i 90% lidí, co používají Windowsy. A to si myslím, že je docela pozitivní samo o sobě, že teda jako Microsoft začal dělat tohle. Windows je prostě dospělý systém, co přelomovýho tam vymýšlet. Já jsem naopak rád, že se začali zaměřovat na stávající funkce, jako třeba vyhledávání. Jo. To je prostě věc, která není dokonalá v těch Windowsech, takže tomu trošku předělali fazonu teďka. Rozhodně to je přehlednější, vlastně ty když hledáš, tak vlastně hledáš v nabídce start, tak ty tam vidíš náhledy těch souborů, jsou tam nějaký základní informace, kde, co, kdy, jak, kde je ten soubor uložený. Je to o dost lepší, než to bylo, jsem s tím docela spokojený. Umí to dokonce teďka i hledat ve OneDriveu nebo v Outlooku, pokud teda máš ty účty připojený tam. Takže to je jako, určitě je to fajn krok vpřed. Zároveň ale něco, co asi jako budu dneska opakovat, rozhodně to ještě není dokonalý, přestože ten krok vpřed tady Microsoft udělal. To vyhledávání prostě furt není moc chytrý. Já jsem třeba v recenzi, která ještě teda možná nevyšla nebo vyšla, nevím, tak tam píšu, že to vyhledávání třeba nedokáže pochopit název souboru ve chvíli třeba, kdy ty mezi slova v tom názvu dáváš spojovník. On prostě, ten vyhledávač se chytí toho prvního slova, ale když třeba prostě začneš psát druhý nebo třetí slovo z toho názvu, tak to ti prostě ten soubor neukáže. Tváří se, že ho nenašel. A to si myslím, že je docela jako primitivní věc, kterou by to vyhledávání mohlo umět. Stejně tak to pořádně neumí vyhledávat obsah souborů. Když třeba, já třeba používám OneDrive, takže když si potom otevřu OneDrive v prohlížeči, tak ten to umí, ale Windows jako takovej to prostě neumí. A myslím si, že v roce 2018 je to trapný a je to o to trapnější, že Microsoft je jedna z firem, která se hrozně moc ohání umělou inteligencí. No, umělá inteligence je velká věc, používáme ji na všechno, tohle díky tomu bude lepší, támhle to je lepší, ale jako přitom to vyhledávání ve Windowsech, to je jedna ze základních věcí, kterou používá, si myslím, úplně každý. Jako fakt 90% minimálně lidí. Proč ne? Prostě zlepšíme to. Takže firma, která má druhý největší globální webový vyhledávač, tak neumí vyhledávat? Neumí, ale jako... Chápu to správně? Jo, to chápeš úplně správně, ale jako to, potom bych mohl zajít i k tomu, že vyhledávání v Outlooku.com je taky diskutabilní, jo, ale to prostě je Microsoft. Jo. Oni mají nějakou technologii, ale jsou produkty, ve který ji prostě nejsou schopný využít. Já věřím, že se k tomu dopracujou, protože teď to konečně vypadá, že jako chytili docela jako dobrý směr, ale zatím prostě to vyhledávání ve Windowsech není furt tak chytrý, jak bychom asi chtěli, aby bylo. No s tím Outlookem.com souhlasím, ale podle mě ještě horší to je v Outlook Web App, který my teda používáme ve firmě a nevím, možná, že to máme nějakou starší verzi, nebo já nevím, jak je to tam vlastně aktualizovaný, ale tam je to úplně hrozný, tam jako nenajdu nic. Já ten účet musím jako si přeposílat do Gmailu a pokud něco hledám, tak to hledám tam, protože Gmail má jako ze všech těch webových klientů e-mailových tak asi nejlepší vyhledávač a jako ten Microsoft tohle jako neřeší moc dobře. Kromě vyhledávání, tam jako spíš si říkám, že je fajn, že teda se pokouší s tím něco dělat, ale jinak teda asi největší funkce viditelná je v rámci aplikace váš telefon. Oni vlastně konečně dotáhli dokonce propojení počítače s mobilem, nebo dokonce první fáze, bych tak jako řekl. Protože v minulých letech my víme, že oni o tom mluvili, ale zatím to teda byla tragédie. Už před rokem ve Fall Creators Updateu bylo nějaké propojení, v nastavení prostě toho systému ty jsi propojil počítač s telefonem a výsledkem toho bylo, že to prakticky nic nedělalo, Šlo tam, myslím, jenom posílat z mobilu prostě na počítač webové stránky třeba, který jsi tam prohlížel, a to nějak jako bylo všechno. Bylo to strašlivě chudý. Ta aplikace Váš telefon, a zase jsme u toho teda, že ano, je to něco, co jako se jim vlastně povedlo, konečně jako něco pořádného máme v ruce, na druhou stranu hotový úplně to ještě taky není nebo dokonalý. Zatím ta aplikace umí z mobilu přinášet fotky a jako beta verze tam je vlastně příjem a posílání SMS. Což je fajn, až na to, že ty SMSky, to je oficiální beta verze a je fakt, že oni fakt jako, ta funkce není využitelná. Protože to trvá strašně dlouho, než se to sesynchronizuje a já už jako pokaždý, když to zkouším, tak jako otevřu tu aplikaci, teďka čekám, co bude, čekám minutu, čumím na ten počítač a pak už to nevydržím a zvednu ten telefon ze stolu, protože prostě ta synchronizace, jako to trvá další 2 minuty, jo. To jako je hrozný. A to musíš pokaždý nějak nastavit znovu, nebo jak to tam funguje? Hele, to funguje tak, že ve chvíli, kdy máš počítač či telefon připojený k jedné síti, tak to prostě to propojení se tam jakoby naváže. A teoreticky ta aplikace Váš telefon to ani nemusí být spuštěný, ale normálně to prostě na pozadí přijímá, takže když ti přijde nová SMS, zobrazí ti to upozornění. Problém je v tom, že prostě to upozornění přijde jako hrozně, hrozně pozdě a nikdy vůbec. Jo. Tohle prostě není moc hotový. A funguje to teda na Androidu, že jo, předpokládám? Je to jenom pro Android 7 dostupný, na iPhonech asi z logických důvodů to nebude dostupný nikdy, zrovna tohleto. Je zajímavý, že tuhle funkci konečně jako dokončili nebo nějak implementovali v době, kdy už vlastní mobilní systém nemají, nebo ho nevyvíjejí. Že v době, kdy měli Windows 10 jako mobilní, tak prostě mohli to krásně, že jo, propojit, bylo by to úplně dokonalý a nebylo to. Ani ty blbý SMSky tam nebyly, který už asi před milionem let řešili, že to budou synchronizovat přes Skype a z toho tak nějak se. No, ale jestli si pamatuješ, tak přes ten Skype vlastně se jim to před, kolik to je, 2 nebo 3 roky naspátek se jim to i povedlo, ale právě, že to bylo jenom jako beta verze pro mobily s Windowsama. Ale to už byla přesně ta doba, kdy už jako mobily s Windowsama byly úplně jako na odchodu a už to nikoho naprosto nezajímalo, že? No a teďka na tom Androidu musíš udělat co? Ty tam musíš nainstalovat si nějaký ten jejich launcher nebo funguje? Jak to funguje? Launcher instalovat nemusíš. Pro tohleto spojení se instaluje aplikace, která se jmenuje Microsoft Phone Companion. Nejsem si úplně jistý, jak v češtině. Ale v tom článku to určitě mám napsaný někde. Microsoft tě k té instalaci případně nějak odkáže. Takže to je taková malá aplikace jednoučelová, která prostě je v tom telefonu v zásadě potom neviditelná. To, co potom ty vnímáš, je na počítači ten Váš telefon. V čem jako má být smysl třeba toho, že ta aplikace nabízí teda právě i přenos těch fotek, jo? Tak jde o to, že některý lidi třeba nechtějí využívat cloud. Jo, protože fotky dneska můžeš automaticky zálohovat do cloudu a pak vlastně díky tomu je i synchronizovat na počítač. Pokud nechceš cloud, tak můžeš samozřejmě vytáhnout vždycky kabel, což není moc pohodlný. Dneska už jako spíš jako firmy se snaží tvářit, že máme čím dál méně portů a že kabely jako nebudou existovat už brzo. Ale jak říkám, hlavně to není pohodlný. Takže vlastně tohleto řešení má být jako něco mezi tím, taková třetí alternativa. Ale problém je v tom, že ta aplikace ukazuje jenom posledních 25 fotek z toho zařízení. S tím, že se do toho vlastně počítají i screenshoty. Takže pokud děláš screenshoty, tak ty screenshoty můžou ještě navíc přebít si tvoje fotky. A já tvrdím, že při tomhletom nastavení je ta funkce docela k ničemu. Prostě 25 fotek je málo. Pokud jich chceš přenést víc, tak stejně musíš buď vytáhnout ten kabel, ten mobil připojit k počítači, nebo si ty fotky nahrát do cloudu. A nedá se to bohužel nějak nastavit. Věřím, že se k tomu dopracují. A zdůvodnili nějak, proč je to zhruba 25? Proč takový jako číslo? Nebo? Zdůvodnili to tím, že nechtějí přetěžovat síť, což teda jako mně přijde docela srandovní. Tak od toho tam může být nějaký nastavení, ne? Kde se to zvolíš sám? No, to by bylo úplně ideální, kdyby to tam takhle bylo. No, ale není. Ale jak říkám, je to prostě první verze, která začala vznikat v posledních měsících. Za mě jako vzhledem k tomu vlastně, jak to propojení počítače a mobilu vypadalo třeba ještě před rokem, tak tohle to je opravdu velký krok dopředu. Jako je to docela k ničemu, ale je to krok dopředu. No já mám teďka zkušenosti vlastně z opačné strany barikády, protože už vlastně rok asi používám jako hlavní telefon iPhone. A teď v posledních týdnech, nebo už možná to bude měsících, tak jako hlavní pracovní počítač tady mám Mac, takže mám jako ty zkušenosti s propojením právě tady těchto ekosystémů u Apple a tam je to vyřešený fakt dobře, jo, že třeba ty zmíněný SMSky, tak nemusíš tam nic nastavovat, jenom povolíš to sdílení a můžeš prostě rovnou psát a odpovídat a číst si ty SMSky na tom počítači, jo, hned se to synchronizuje, není tam žádný zdržení. To samý jako s hovorama, jo, ty to můžeš prostě přímo na tom počítači, aniž bys jako musel brát ten telefon do ruky, jo, takže ten může být někde jako úplně jako v ložnici někde ležet, jo, pod polštářem a podobně a zvedneš to na tom počítači, to samý přesun fotek, to jako, jo, tam to propojení je fakt na jako špičkový úrovni, nebo nevím moc, co bych tam tomu vytkl, tak doufám, že do tady tohohle stavu se dostane někde i Microsoft s tím Androidem aspoň, který pořád jde nějakým způsobem přiohnout a tyhle věci tam vyřešit. A vlastně ani Google to neumí, že jo, pořádně tady tohle dělat, aspoň pokud jde o propojení toho Androidu a třeba Chrome OS. Google to neumí a Android otevřený je a přiohnout jde, ale zase prostě u toho Apple je fakt jako velký rozdíl v tom, že Apple ovládá kompletně celý ten ekosystém. Takže jo, úplně jako, na tuhle úroveň bych nečekal, že se Microsoft dostane. Jo. Speciálně třeba přenášení těch hovorů na počítač, tomu moc jako nevěřím, že to zrealizuju. Je ale pravda, že Microsoft třeba slibuje, že někdy v příštích verzích vašeho telefonu bude třeba zrcadlení obrazovky z telefonu, jo, což by bylo, si myslím, docela fajn, kdyby se to dalo pak ovládat z počítače. To by bylo hodně, hodně fajn. Vlastně Google teďka, je to pár měsíců, tak se naučil taky posílat a přijímat SMSky skrz web, že jo, ty můžeš, pokud používáš na Androidu ten jejich editor, Android Messages, nebo nevím, jak je to v češtině, možná zprávy, jenom obyčejně. Zprávy, no. Počkej, co tam vlastně, jo, na počítači se ti vygeneruje ten QR kód, ty si ho v té aplikaci na mobilu naskenuješ pomocí foťáku a tím se spojí vlastně ten počítač s mobilem a pak se ti tam rovnou zobrazují ty zprávy. Přesně. Jo. A to funguje dobře a funguje to vlastně všude, že jo? Nejenom na Chrome OS, ale na Windows. Já jsem to právě zkoušel na tom Macu a na Windows a to bylo docela dobrý. Jo, jo, funguje to podobně jako WhatsApp. Rozhodně tohleto je řešení, který, jak říkáš, funguje, je dobrý. Jediný, co, že od tebe se očekává na tom Androidu, že tím pádem musíš používat vlastně ty zprávy jako aplikaci pro SMSky, no, že nemůžeš používat jinou. Mm-hmm. Což třeba já mám tam aplikaci, která se jmenuje Textra, přijde mi na ty SMSky o dost lepší, je propracovanější, takže je to takový něco za něco. Hele, ona má mnohem víc možností nastavení a já seď už nejsem úplně jistý, co mi tam v ní chybělo. Myslím si, že mě hodně chybělo ve zprávách, teda plánování třeba poslání SMSky. Jo, tak třeba tohle jsem nikdy nepoužil. No, to je taková specifická potřeba moje. Možná, že to je užitečný. Tak jak to kdo má, no. Jo, takže to nachystáš a někomu to pošleš prostě ve tři v noci, jo? No, třeba. Ne, tak jako třeba vím, že budu potřebovat poslat určitou nějakou SMSku, ale vím, že bych třeba na to pak neměl čas nebo na to zapomněl, tak si to prostě připravím dopředu a už to prostě neřeším. Hmm. Může to jako být dobrý. 1. ledna nachystáš všechny přání k narozeninám, jo? No, jasně, no. Na celý rok dopředu. Já to ještě nevím, kdo mě naštve, že jo, takže nechci to jako třeba posílat úplně všem. No, každopádně jsme se trošku odklonili od tématu Windows 10, takže se vraťme. Jo. K tomu posílání SMS-ek jenom bych chtěl říct takovou jako smutnou nebo komickou, já nevím, věc. Kromě toho, že teda tady teď vznikla nějaká aplikace Váš telefon, tak konečně to posílání a přijímání SMS-ek přišlo taky do toho Skypeu, což teda Microsoft už léta sliboval. Takže mi přijde vtipný, že po letech slibů tady přicházejí v podobnou dobu dvě řešení. S tím, že teda v tom Skypeu je to je zatím jenom beta verze, jestli se nepletu, to ještě nevyšlo ve finální verzi, ale zase u toho Skypeu prostě je to podmíněné tím, že na mobilu budeš tím pádem Skype používat jako výchozího klienta pro SMSky, jo, což asi já třeba úplně stejně nechci, takže jako... Ale je to takový prostě důkaz toho, že ten Microsoft pořád ještě nekomunikuje úplně dobře, že v Microsoftu jsou frakce, nemluví spolu a pak tady prostě bát ho vzniknou dvě rozdílné funkce se stejným účelem. No, pojďme dál asi. Jo, tak tohle se děje u Google, myslím, nezadaně, takže... No, já, jako jo, ale ten Microsoft v tomhletom jako je letitej problematista. No, tak v minulosti měli tady tyhle problémy, že jo, že tam ty divize si navzájem konkurovaly a oni to ještě za Balmera se snažili nějak spojit, že jo, Balmer razil to heslo One Microsoft, Jo, že najednou prostě sloučili ty divize a že ty týmy budou komunikovat a že všechno bude lepší a sluníčkovější, ale jak vidíme, tak ještě pořád v těch detailech nějakých tohle nefunguje úplně. Ne, ještě to není úplně dobrý. Ještě k tomu propojení s mobilem bych asi měl zmínit, teda pro úplnost, pokud máte iPhone, tak nebude tam to propojení jakože fotky, SMSky, to o čem jsem mluvil, ale aspoň teda Microsoft nabízí možnost přes Edge, prohlížeč Edge na telefonu s iOS procházet časovou osu činností. No a je teda v té timeline něco nového? Byla to taková ta velká funkce zposledně, tak vylepšili to nějak? No já myslím, že nyní. Ono se jako čekalo tak trochu, že by teďka na podzim konečně mohli dodělat jinou funkci, která s tou timelineou podle mě hodně souvisí, a to sice to panelové prostředí. Ale to panelové prostředí, jak jste asi pochopili, protože jsme o tom doteďka nemluvili a to určitě je něco, co bychom zmínili hned na začátku, tak to panelové prostředí hotové ještě není, takže nejdřív příští rok na jaře. Takže to je asi k timeline a k panelům ve Windows. Tak ta timeline taky byla odložená, že jo, jednou nebo dvakrát. Jo, určitě, určitě. Není to překvapivý. No a teda mluvil jsi ještě o Edge, tak v Edge je něco novýho? No, v Edge je určitě něco nového. Zase jsou to jako mnohdy takový detaily, ale když bych se zaměřil na malinko větší věci, tak to, co určitě oceníme naprosto všichni, v Edge konečně můžeš teď nastavit blokování automatického přehrávání, respektive jsou tam myslím jako 3 stupně, jakože úplně povoleno, omezeno, to znamená, že automatický přehrávání multimédií na webech jede ale potichu, takže ti nezačnou vyřvávat repráky naplno a ten poslední stav je, že to úplně zablokuješ a pak to musíš všechno manuálně pouštět, cokoliv se tam spouští automaticky na tom webu. Mm-hmm. Což je super, protože za mě weby jsou dneska hodně otravní s tímhle s tím. A Edge není jediný prohlížeč, který právě teď tuhletu funkci získává, zanedlouho ji dostane třeba i Firefox. Ale nějaké možnosti blokování prostě, nebo buď už jsou, nebo si chystají v podstatě v jakýmkoliv jiným prohlížeči, takže za mě jako velký plus. A jiný funkce nebo změnu vzhledu asi tam nenajdeme, že jo? No, najdeme, určitě se Microsoft hodně soustředí na různý právě pomůcky pro čtení. Edge má režim pro čtení článků, ale že jo, umí to vlastně i číst PDFka nebo třeba e-knihy. On to čte i česky, že jo? Tam je to celkem použitelný i pro nás. Předčítání. I ten hlas je vlastně celkem jako dobrý, že jo? Určitě. Ale s tím, že prostě ne všechny ty funkce jsou jako dostupné v češtině. Je tam třeba výkladový slovník, který, když si čteš článek v angličtině, tak třeba, nevím, označíš země a ten slovník ti řekne, co to je země. Je to funkce, kterou má třeba i Kindle vlastně. V češtině se mi nepodařilo stáhnout ten slovník, takže za mě to jako nefunguje, což je škoda, ale mohlo by a pravděpodobně bude časem. Pak tam jsou nějaký nástroje pro gramatiku, opět tam se mi, myslím, nedařilo to stáhnout pro češtinu. Ale má to i takové věci, jako že si můžeš teďka líp přizpůsobovat vlastně vzhled toho textu v tom režimu pro čtení, aby se to tobě četlo pohodlně. A třeba pokud má někdo nějakou poruchu, která mu vlastně jaksi stěžuje čtení, tak může použít takový speciální režim, kdy ti to zvýrazní řádek, takže ta orální vlastně fixace na tom řádku ti pomáhá vlastně bojovat s těma jednotlivýma slovama, nestratíš se v tom a můžeš číst, což jako za mě je určitě fajn. Jo, to je pro takový ty lidi, co čtou a zároveň si to vždycky ty řádky označí myší, že jo? A pak to čtou inverzně modrý na bílý, teda bílý na modrý. V podstatě jo, a pokud jako někdo píše nesmyslně dlouhý odstavce, já to dělám taky, protože se mi to prostě líp čte. Určitě bychom mohli říct, že Edge podporuje Authentication API, já to vždycky spletu, tohleto. Takže pokud používáte jako druhý faktor, nebo chtěli byste používat jako druhý faktor třeba nějakou klíčenku se standardem FIDO 2, tak teď už můžete se takovýmhle způsobem přihlašovat k webům. Ty už ji máš, už jsi ji zkoušel? No já ji mám, ale mně se nějak to nedařilo jako úplně zprovoznit. Ve Chromu jsem to teda zkoušel před nedávnem, ale mi to nějak jako nešlo. Ono teda jako je potřeba říct, že to snad jako musí podporovat i ta webová služba, že jo? No jasně, ale zrovna myslím, že ty googlovský to mají a Facebook už to má taky. podporu těchto klíčenek. Takže to je dobrý. A jinak jako v tom Edge to jsou takové ty věci, jako že co jako vlastně si zaslouží docela pochvalu, že třeba to nastavení nebo ta hlavní nabídka už v tom není bordel. Prostě položky v hlavní nabídce jsou nějak jako zvýrazněný nějakýma ikonama, nastavení aplikace je členěný do nějakých logických oddílů, taky to doplňují ikony, takže už to není takový ten jeden nechutný bordel v úzký nudli prostě panelu, tak jako to bylo předtím, jo. Už to vypadá, jak to říct, lidsky trošku. Tak už se to neotvírá v tom bočním panelku, ale už je to jako okno. Ne, furt nebo... je to boční panel, ale je takový širší a opravdu jako už to na pohled nevypadá, jako že to někdo spíchnul za 10 minut. Už to jako vypadá, že si s tím někdo dal práci, vypadá to dospěle poměrně. No a u konkurenčních prohlížečů se v posledních měsících možná objevují funkce na třeba blokování reklamy nebo nějaký jako pokročilejší, nebo nějaká pokročilejší zpráva hesel, jako generování hesel, ukládání hesel a ta jejich synchronizace. Je tam něco takového nebo nic? Hele, no to je taková dost jako komplexní otázka, ať bych to mohl vzít bod po bodu. Jo. Synchronizaci hesel to Edge nabízí vlastně už snad od první verze nebo už jako dlouho. No, jako, jo. Co jsi to říkal, generování hesel to určitě neumí, ale to si myslím, že jsem zatím viděl jenom u Chromu a ten to vlastně přidal teprve nedávno, tuhle funkci. Co se ještě tam? Tak třeba Firefox teďka přidává funkci, že to bude kontrolovat s těmi líknutými databázemi a pokud někde zadáš prostě heslo, který je jako moc jednoduchý nebo který je právě někde v těch seznamech, tak tě to upozorní, že to je špatně, nebo pokud vlastně na ty e-maily, že jo, myslím, že pokud někde registruješ a už si v nějaký tý databázi, která unikla, tak tě taky nějak na to upozorní, takže to, jako to jsou ty funkce, jako co jsem myslel. No a ta třetí věc byla, jo, to blokování reklamy, ale tak na to jsou doplňky, že jo? Hele, jako já si, takhle, je docela zajímavý, že Edge minimálně v té verzi pro Android blokování reklamy má, je to prostě integrovaná funkce, ale na tom desktopu to je jedině jako samostatný doplněk, samozřejmě nějaký adblock, to prostě se tam nainstalovat dá. Já si myslím, že to jako si asi nelajznou úplně blokování reklamy. No, tak Google, že jo, si to taky lajznul a ten je mnohem jo, důležitější na tom. Google jako neblokuje plošně, že jo, tu reklamu. Ten si vybírá nějakou jakože otravnou podle nějakých svých vlastně pravidel. No, jako je to taková zamotaná trošku situace. Každopádně Firefox nabízí blokování reklamy, Opera má blokování reklamy, vždycky je to ale jako plošně vypnutý, že tu funkci si musíš prostě zapnout sám. Mozilla prostě už snad jako před 2 rokama říkala, že to teda jako bude zapínat ve výchozím stavu a myslím, že se k tomu ještě nedopracovala, ale že už jako snad možná pomalu, ale nevím. U toho Microsoftu tam bych jako řekl, že se k tomu asi nedopracuje. No a ještě vlastně bych mohl zmínit jednu věc, která potěší tebe osobně a mě teda taky potěšila. Konečně už můžeš si trochu víc kustomizovat tu nástrojovou lištu v Edge. Že jak tam jsou všechny ty tlačítka, protože jako v Edge je fakt hodně, že jo, tam máš tlačítko pro sdílení, pak je tam tlačítka se záložkama, pak je tam teda tlačítko, pak je tam, já nevím, psaní poznámek, že jo, takovýhle věci, tak teď už to můžeš vypnout, tyhle tlačítka, pokud ty tam nechceš. Tak to je super, ale já bych neřekl kustomizovat, já bych řekl upravit, já to kustomizovat. Ale já to slovo nesnáším, ale mě zrovna jako v tuhle chvíli nenapadlo nic. Ale jako dokud o tom jenom mluvíme, tak je to dobrý, jako, ale zločin je napsat to do textu, že jo, kustomizovat, ská, jako to je hrozný a to jako někdy lidi dělají. Hele, ani s C-čkem to není pěkný. No, není, no, to o tom žádná. A co dál teda, je tam novýho, pěknýho, lepšího? K tomu Edge bych možná jenom řekl, že i když jako vlastně zase jako je to dospělejší prohlížeč než byl, tak mně přijde subjektivně pomalejší prostě než ostatní, že jo, což... už jsme vlastně tady řešili a to se bohužel jako nezměnilo. No já jsem ho používal ty 2 nebo 3 měsíce, jako aniž bych použil, nebo úplně jsem jako zrušil Chrome v té době na počítači a tak byl jsem na tom Edge a teď jsem zpátky na Chromu a je to jako pocitově jsem zase jako doma, jo, že naždou cítím nějakou tu rychlost, ty, ani ne ty funkce, jako tam jo, ty funkce ani tak nešlo, ale nějaký jako pohodlí při užívání, jo, vlastně najednou fungovaly nějaký klávesový zkratky, které mi tam předtím nešly, jo, tak celkově jsem úplně jako jiná dimenze tady tohle. Jo, jako hele, Microsoft, já nevím, samozřejmě oni říkají, jo, zase zrychlili jsme třeba zpracování JavaScriptu, že jo, blablabla, ale já ten prohlížeč používám dnes a denně jako sekundární a já to na něm vidím prostě, je pomalejší než ty ostatní, je pomalejší než Chrome, je pomalejší než Firefox. Nebo třeba Opera. Není to jako vyloženě asi katastrofa, ale jsou i rychlejší prohlížeče. Takže to už si myslím, že jsme Edge věnovali zbytečně možná jako moc času. Takže co vlastně jako dalšího nabízí Windows 10? Já už jsem vlastně mluvil o tom, že Microsoft chytil nějaký jako dobrý směr a že se jako zaměřuje na ty věci, které prostě jsou pro nás využitelné v každodenní praxi. A podle mě jedna z těch věcí je, a zároveň jsem teda taky říkal, že je těžký v tom systému samotným vymýšlet nějaký velký novinky. V čem se ale dají vymýšlet novinky a co oceníme v každodenní praxi, tak to jsou vlastně ty integrované aplikace, respektive inovace v nich. Já nevím, jestli si to vsugerovávám, ale přijde mi, že tentokrát se zaměřili poměrně dost, aspoň na některý z nich, a že je to opravdu jako něco, co je velmi pozitivní. Pokud třeba používáš aplikaci Sticky Notes, tak ta vlastně... Teď jsem to chtěl říct, že ty poslední půl roku aspoň jednou týdně píšeš o Sticky Notes, který jsem ještě v životě nepoužil a ani nevím jako proč nebo co, tak co to je, co tam je novýho nebo proč by mě to mělo zajímat. Jo, možná teda jenom než začnu, tak bych chtěl říct, že zároveň jako ty s těma aplikacema Microsoft samozřejmě ty nový verze spojuje s tou novou verzí Windows 10, ale jako ve skutečnosti Sticky Notes 3 už můžeš používat pár týdnů i ve Windows 18.03, jo, že jako, wow. Jo, víš, jak to je, jako, že prostě oni se snaží říct, no tady máme novou podzimní verzi Windows, je to úžasný, jsou tam tyhle novinky, jo, a pak zjistíš, jako, že půlka z toho jsou vlastně novinky v aplikacích, které se dají používat i ve starší verzi Windows, no to je jenom tak jako na okraj. Ne, ale to je dobrý, že tady tohle oddělujou, že vlastně Google taky se snaží oddělit od Androidu ty své aplikace, a ty aktualizuje zvlášť prostě v Play Store a nepřebaluje přímo do toho Androidu. No jo, ale jakoby formálně to neoddělujou, že jo? Formálně to naopak spojujou dohromady, i když to v zásadě jako úplně nemusí dávat smysl, že jo? Si mi rozumíš. No, pojďme dál. No. Jo, tak Sticky Notes třeba, já jsem nikdy nechápal, jak, a to je zase, prostě bavíme se o tom, že je rok 2018, že jo, už jsme řešili umělou inteligenci a stejně tak prostě mně přijde, že synchronizace čehokoliv je prostě dneska samozřejmost. Prostě máš ve Windowsech propojení, že jo, účtu s účtem Microsoft, nebo teda účet Microsoft používáš přihlašování, nějaký nastavení systému se tam synchronizuje, to je jako dobrý. A pak tady máš prostě takovou aplikaci na poznámky, které jsou na ploše, je to docela fajn. Poptávka po takovýmhle typu aplikace tady je, co si pamatuju, snad od 90. let. Prostě nástroje třetích stran prostě tohodle ražení tady existovaly snad fakt jako od jakživa. A Microsoft tu aplikaci udělá tak, že ty poznámky se nesynchronizují napříč prostě teda těma tvýma zařízeníma, což mě přišlo úplně stupidní. Protože já, když si něco poznamenám doma na svém stolním počítači, stejně tak ty poznámky chci mít prostě na cestách, třeba na notebooku, že jo? Prostě to... Rozumíš? A ono to prostě nešlo. A teď to tam je, jako. A je to úplná blbost, ale já jsem úplně fascinovaný tím, že Microsoft konečně to dodělal. Že jako konečně ho napadlo takovouhle věc udělat. Jako dobrý. No já jsem nikdy nebyl zvyklý používat takový ty velký poznámkovače jako Evernote, OneNote a podobně. Na mě to přišlo vždycky, jako bylo to moc komplexní, moc funkcí, moc mi to zahlcovalo. Mně se líbila ta cesta, nebo od začátku jsem si oblíbil Google Keeps, Keep teda. Což byly taky jenom takový jako žlutý papírky, který ze začátku nic neuměli, ale byla tam ta synchronizace, která fungovala automaticky, i když samozřejmě bylo to na webu a v mobilních aplikacích, ale jako fungovalo to dobře. Potom tam přidávali funkce, prostě nějaký štítky a tak, dobře se v tom vyhledává. Jako do dneška to používám na takový to odkládání nápadů nebo nějakých poznámek, jo, kdybych třeba to chtěl dělat nějakou jako vědeckou práci nebo jako ve škole třeba při skládání jako nějakých podkladů pro diplomku a tak, tak asi by mi to možná nestačilo, ale na to, co teďka já od toho vyžaduju, tak mi to přijde OK a ty Sticky Notes, aspoň jak to chápu, tak by mi to asi možná taky stačilo, no. Už je to asi lepší aplikace, než když byly, jestli si pamatuješ, Windows Vista, no. Tam byl ten boční panel, že jo? A tam byly taky ty žlutý poznámky a ty jsem jako měl rád v té době. Jo, ale to je přesně ono. Jo. Tady je vidět, že vlastně tenhle ten nápad lístečků, virtuálních lístečků na ploše fakt není novej. Je to takový jako tak trochu znovu objevování prostě kola. Ale já věřím, že tentokrát prostě tu aplikaci tady mají, je už docela dobrá a prostě jako vydrží. Jo, že... Já jako souhlasím, Google Keep je určitě fajn nástroj a dokonce i si myslím při těch vědeckých pracech tím může teoreticky stačit. Ono hrozně záleží jako na stylu totiž tvojí práce, jo. Jako podle mě ty lidi jsou rozdělení tak půl na půl, jakože jsou lidi jako ty, který může stačit jednodušší nástroj jako Sticky Notes a pak jsou tady ty, který ocení spíš jako nějaký těžkotonážní produkt ala právě Evernote nebo OneNote, jo, což jsem třeba spíš já. No já právě znám takový lidi a mně přijde, že oni tím kategorizováním poznámek a jako zapisováním všeho možného, že stráví jako zbytečně moc času, jo, že ta režie je vlastně delší než ta samotná tvorba a to jako mě nebaví. Já ten argument chápu, ale tam jde o to, že prostě si nepamatuješ všechno, že? Takže ty poznámky si chceš někde uložit. Jo, ale jo, já třeba jako taky nepřidávám, já nevím, štítky k poznámkám, jo, což by právě byla asi za mě ta režie, jo, strašně velká. Ale tak když se teda vrátím k těm sticky notes, tak každopádně umí to synchronizaci, má to tmavý režim zobrazení, což některý lidi zjevně jsou z toho hrozně odvařený, tak prostě to mají. Má to nějaký jednotný, v jednotném okně si můžeš zobrazit, jako je to okno s vyhledáváním, tak si ti tam zobrazí všechny ty poznámky. Jo, je to prostě velmi příjemná evoluce. A dokonce už teďka Microsoft testuje sticky notes i na mobilech, aby byly ty tvoje poznámky dostupné, což je jako logický směr, že jo? Chceš to nabídnout všude. A ku podivu na těch mobilech se to objevuje nikoli v samostatné aplikaci, ale zatím jenom ve OneNoteu. Ještě je to teda beta verze, takže když si stáhneš finální verzi OneNoteu, tak tam to zatím není. Ale to jenom jako tak. Mm-hmm. No, a to asi nemusíme jako nějak moc rozebírat, že jo? V zásadě ani tohleto. Takže to je třeba jako příklad nástroje, který si myslím, že zaznamenal fakt jako solidní rozvoj a je to přesně tím směrem, který je užitečný, je dobrý podle mě. Co je hodně spojený s touhle verzí Windowsů, je prostě Skype. To muselo tady padnout tohleto jméno, ale nebudem se o tom nějak vykecávat, protože už jsme tady asi všechno řekli, respektive já už jsem o tom napsal asi 20 článků, takže už to ani není vtipný. Prostě Skype 7 končí v listopadu, Skype 12, což je ten Skype univerzální aplikace pro Windows 10, která tam už je kolik dva roky, nebo já nevím jak dlouhou dobu, ta končí. A vlastně všechno tohleto bude nahrazený novým Skypem 8, který byste měli dostat teďka teda. Je fajn, umí nahrávat hovory, má když to jako řeknu takhle, nemá tolik funkcí jako Skype 7, ale má víc funkcí než Skype 12. Je to takový jako střet, bych řekl. Microsoft se ale hodně snaží, pokud čtete moje články, tak to víte, Microsoft se strašně snaží narvat do toho všechny ty funkce, který prostě lidem chyběly ze Skype 7. Takže tam třeba přidá i, já nevím, ikonu v oznamovací oblasti, což nějaký lidi prej chtějí a Lukáš mám pocit, že je jeden z nich. No, to je spíš jako aktuální problém, který já s tím Skypem řeším, že on mi pořád padá a neupozorňujeme na nové zprávy a já vlastně nevím, jestli ten Skype běží, nebo jestli běží v pozadí, nebo neběží vůbec a jako mám teďka s ním jako fakt spoustu problémů. Dneska jsme se s Petrem ani málem nedovolali, protože ten Skype je aspoň na té mý straně nějaký jako nemocný v poslední době. Já teď s ním takový problémy nemám, ale notifikace někdy znovu. No a počkej, tady ten Skype, ta osmička je dostupná v Microsoft Store? Takhle, ten Skype 8 vlastně vzniknul tak, že, nebo proč Microsoft zrušil ty další Skypy, prostě on si chtěl zjednodušit práci, takže vlastně provádí konsolidaci a vlastně má teďka jednu aplikaci, která je dostupná vlastně pro všechny systémy, to znamená ten Skype 8 je pro Windows 7, Windows 8, macOS, Linux, ale i pro Windows 10. S tím, že ve Windows 10 technicky vzato, když si ten Skype stáhneš ze storu, tak je tam napsaný Skype 8 verze 14, což je mimochodem geniální dát jedné aplikaci dvě různé verze. Ale co to znamená? Znamená to, že ta verze 14 je Skype 8, akorát to má pár nějakých těch funkcí navíc, speciálně pro Windows 10. Jo? To znamená, že to má, já nevím, tu aktivní dlaždici a synchronizuje se to s tou funkcí lidé, jak to máš na hlavním panelu a tak. Mhm. Jo, takže to jsou jakoby ty přídavky, ale jinak je to Skype 8 ten stejný, jako máš pro ty jiný systémy. Takže... Jo, včetně Windows 7 a novější. Tak. No, takže tohle jako ta konsolidace jako dobrý, konečně v tom začne být trošku pořádek. On ten Skype univerzální pro Windows 10, přestože to teoreticky měla být vlajková loď, tak on byl naopak docela pozadu oproti těm jiným verzím, takže díky tomu, že má jednoho klienta, tak prostě ty novinky budou proudit tak nějak rovnoměrně prostě všude v podobný čas, což je určitě dobrý. Ale jinak, jako ty jsi říkal, že řeší spoustu technických problémů a nechodící notifikace, tak tam jenom dodám, že prostě kdybychom si pustili nějaký 2 nebo 3 roky starý podcast, kde jsme na Skype nadávali úplně stejně, tak zjistíme, že vlastně se jako až tolik nezměnilo. Ten klient dneska vypadá jinak, ale ty problémy s tou sítí jsou zjevně jako furt podobný a nevím, co v tom Microsoftu dělají prostě. Tak oni vymýšleli nové barvičky a ikonky a emoji, ale serou na ten zbytek, no. No, ale já jako fakt nechci být cynik a většinou jako argumenty nebo takovýhle jako tvrzení prostě nemám rád, ale jako v tomhle případě jako fakt souhlasím, no. Já nevím, zatím jako z našich zkušeností, už i třeba z léta, kdy jsme používali beta verze Skypeu 8, nebo já teda myslím si, že mám do dneška beta verzi Skypeu 8, tak jako tam se nám stalo, že třeba jsme se neslyšeli občas. Že prostě jsme spolu mluvili a pak třeba na půl minuty tam byl nějaký výpadek a nedokázali jsme zjistit příčinu a stalo se to třeba několikrát, stalo se nám to i během podcastu. Jako ve chvíli, kdy Microsoft nedokáže dodělat prostě ty základy tak, aby ta aplikace dělala v jádru to, co má, tak je potom opravdu srandovní, když, jak říkáš, tam řeší nějaký barvičky a emoji a prostě takovýhle věci. Takže nevím, Skype je trochu smutný případ. No, vraťme se zpět, co tam ještě novýho. Nemělo tam být něco ze screenshoty, nějaký ten nový nástroj na ty výstřižky, nebo jak oni to tam pojmenovávají? Určitě. Nebo se to pletu s něčím? Určitě, tady už se dostáváme asi možná jako zase do nějakého, spíš jako možná malinko na okraj, ale pochopil jsem, že prý jako spousta lidí má rádo nástroj výstřižky, který je ve Windows, a teď nevím, jestli to bylo ve Windows 7 nebo ve Windows Vista se objevil. Buď tenhle ten nástroj je poměrně jednoduchý, umí típat části obrazovky, umí to dělat i se zpožděním a tohle všechno teď umí i nový nástroj, který v budoucnu dříve či později úplně nahradí ten starší a to je asi všechno, co je k tomu potřeba říct. Ten nový nástroj samozřejmě jednak jako nevypadá jako, že je z Windows 7, ale vypadá jako, že je z Windows 10, což je plus, že tam dochází aspoň teda k tomuhle sjednocení. Samozřejmě to uživatelské prostředí je mnohem pohodlnější ovladatelný na tabletu, pokud teda máte tablet nebo dotykovou obrazovku v notebooku, tak jako fajn, ale jinak to umí prakticky to samý. Pokud mluvíš o tom sjednocení vzhledu, tak mi vlastně napadá logická otázka, už nebo pokročili ještě zase nějak v té integraci funkcí z ovládacích panelů do toho nastavení, do toho nového? Určitě. Já teda jako nemám soupis, co všechno se tam změnilo, ale jako viděl jsem, že si někdo dal tu práci a jako opravdu to sledoval obrazovku po obrazovce a to musela být mravenčí práce. A na rovinu říkám, že já takový ambice nemám a umím jako svůj život využít líp. A asi bych jako v Mladý frontě nevysvětlil, že jsem strávil 10 hodin pracovní prostě doby tím, že jsem sledoval prostě nastavení a co se v něm kde pohybovalo. Ale ve skutečnosti jako ten objem nějakých prostě možností, co se tam objevily, je jako docela velký. A to bych... Jo, protože my dva ještě pořád bojujeme třeba s nastavením zvuku a směšovače hlasitosti a těmahle věcma, který ještě pořád v tom novým nastavení nejsou, nebo ne všechny. Takže musíme do těch ovládacích panelů nějak složitě se dostávat. Takže doufám, že tohle se tam aspoň nějak změní, když jako možná, že celkově tam ten přechod bude trvat ještě jako několik let asi. Ten přechod si myslím, že roky trvat bude určitě, což asi neslyšíte úplně možná rádi, ale buď zase tam nastala nějaký progres v tomhletom směru, ovládacích panelů jsme se nezbavili, pojďme dál. Průzkumník má tmavý režim zobrazení, lidi to zjevně chtěli. Já si furt myslím, že ten tmavý režim vypadá hrozně hnusně, ale pokud je to váš šálek kávy, budiš. Průzkumník už nebude vypadat jako pěst na oko. Samozřejmě ale spousta jiných programů, právě těch starých, že jo, Win32, který neladí s tím novým prostředím, tak ty tam pořád budou jako pěst na oko. Třeba Microsoft Office taky se tomu nepřizpůsobí. No, já jsem ho viděl, ten tmavej, a nebyl moc pěkný, no. To je takový nějaký divně kontrastní. Třeba právě ten macOS novej, tak to má taky. Tam mi to přijde hezčí, nebo tak nějak jako učesanější. používám ho tam, ale taky jako se mi úplně nelíbí. Já jako mám obecně problém, nebo moc se mi jako ty tmavý vzhledy na počítačích nelíbí, jo, že na tom mobilu mi to přijde, že se to tam hodí víc, ještě kor, pokud máš prostě telefon s AMOLED displejem, tak tam je to lepší a na tom počítači mi to, se mi to tak až tak moc nelíbí, nebo ještě jsem neviděl nikdy moc jako úplně pěkný to tmavý prostředí, nebo jsou prostě lidi, kteří se třeba přepínají weby, jo, ať mají zobrazený inverzně, což mě se to jako docela špatně čte i právě v noci, jo, pokud to mám jako bílý na černým, tak jako některý weby máš tak jako ve výchozím nastavení, jo, a jako já to moc nemám rád na počítači, teda na velký obrazovce. Jo, to asi nebudu nějak zbytečně rozvádět, v zásadě souhlasím se vším, co říkáš. No, poznámkový blok se normálně dočkal nějakých věcí, já to zmiňuji hlavně, protože je to taková jako kuriozita z mýho pohledu, protože já si nevzpomenu, kdy naposledy se objevila nová funkce v poznámkovém bloku, ale to jako musí být podle mě 10 let plus. Když nepočítám to, že teda ve Windows Vista tomu dali takovou tu plastickou blejskavou ikonu, mimochodem ta je tam furt stejná, jo, takže máme tady Windows 10, plochej, prostě úsporný a poznámkový blok tam má furt jako tu plastickou ikonu z Windows Vista, která se tam vůbec nehodí, jo. Ale to se zase u toho, že jsme v Microsoftu a Microsoft se zjevně prostě nezajímá o takovýhle detaily, jako je mu to úplně někde u zadku. Ale s Notepadem jsem v poslední době měl jediný problém a to, že on pořád neukládal ty poznámky, ty soubory v UTF-8 v formátu. On to má nějaký ten ANSI něco. To musíš nastavit ručně, že jo, vždycky. Musíš to nastavit ručně, no. A když to pošleš jako v tom výchozím formátu někomu, třeba kdo má Mac, nebo myslím, že na Linuxu, tak tam je to rozdrobený a nedá se to, myslím, nějak jednoduše úplně spravit. Ale za to by měli urvat ruce, jako UTF-8 to by měl být standard, jako to naprosto souhlasím. A to tam ještě asi není, že jo, pořád. Já si myslím, že není. Jsem něco psal, tak to jsem furt musel tam nastavovat ručně, takže si myslím, že ne. Jo. Ale člověče, má to takový featurey teďka jako zoomování, ukazuje ti to, na jakým řádku seš, co tam je, vyhledávání, prostě si pamatuje ty, co zhledal minulé. Když ukládáš soubor, tak už tě to nevrátí na, prostě na začátek toho dokumentu a takovýhle prostě jako věci, jo. Nakonec toho bude vývojářský editor, že je úplný prostředník. No, já myslím, že asi jako každý náročnější trošku člověk bude pořád používat nástroje jako Notepad++ a jiné. Za chvilku to začne zvýrazňovat syntaxi nějakou pro kódování. No je otázka, jestli jako třeba, jako je, určitě je spousta lidí, kteří mají Notepad rádi a je otázka třeba, co by se stalo, jako kdyby Microsoft šel touhle cestou, protože potenciálně by mohl, že? Jako proč ne? Mohl by z toho udělat pokročilejší nástroj, ale na druhou stranu za mě jako ty pokročilejší nástroje tady jsou, byť od třetích stran a je určitě spousta lidí, která Notepad má ráda právě proto, že je tak extrémně jednoduchý, že s ničím neotravuje, prostě je rychlej. Mě teďka tady mimochodem přišla nová zpráva do RSS čtečky, že vyšel nový build Windows 10. Asi už to je nějaký Redstone 6 nebo kolik to teďka, nebo možná to bude jinak pojmenovaný. A píšou tady, že půjde odinstalovat více aplikací těch výchozích, které do teďka najdou. Půjde zrušit kalendář, kalkulačka, Groove Music, pošta, ten hrusný, úplně příšerný videopřehrávač, Paint 3D, Sticky Notes, Voice Recorder a i ty nové výstřižky. To toho všeho se můžeš zbavit. No to je perfektní. Tak to je super. To je nejlepší funkce, prostě na tohle se fakt na jaře těším. Jo, ale tady přesně vidíš, tohle opět jenom jako potvrzuje to, co já vidím prostě na té podzimní verzi, že opravdu se začali zaměřovat na ne na to, aby tam přidávali, jako když to teď přeženu a řeknu tak jako primitivně, aby tam přidávali úplně nesmyslný funkce, jako je malování 3D, ale aby tam prostě přidávali opravdu užitečné věci, věci, co lidi chtějí, co oceníš v té praxi, prostě takovou banalitu, jako odebrat ty programy, teď jako na to jsi teďka musel používat CCleaner, což já jsem teda dělal, a nebo samozřejmě jsi to mohl udělat pomocí PowerShellu, ale jako kdo si z hlavy pamatuje ten skript na odinstalaci prostě že těch jednotlivých balíčků, jako to musí být mazochista ten člověk. Ale to je dobrý, že po těch letech, co tam přes ty creators updated spaly tady tyhle nesmysly, tak konečně jako dovolí smazat. Jo. Tak tady to prostě vidíš, jako ty jako uživatel něco chceš a Microsoft tam dává něco úplně jiného, co tak nějak skoro nikdo nevyužije. No, tak já myslím, že se trošku našli. Když bych to teda jako nějak shrnul, aby jsme tady už potom zbytečně dlouho nepindali, těch samozřejmě drobných věcí je tam víc, jo. Jakože ve startu můžeš, já nevím, přejmenovávat složky, což vlastně to vůbec nešlo. Já nevím, třeba správce úloh ti říká, jaká je energetická náročnost aplikací, nebo ti systém oznamuje, že periferie připojená přes Bluetooth bude vybitá třeba za chvíli. Jo. A takovýhle prostě věci, tohle za mě je hrozně, hrozně pozitivní vývoj. Konečně dělají něco, co fakt jako chceme, a ne něco, o čem oni si myslejí, že to lidi chtějí, nebo že to možná někdy využijou. To je dobrý, protože když si to tak vemeš, kdo dneska používá počítače, jsou to primárně lidi, kteří to mají jako pracovní stroj. Na konzum si lidi dávno pořídili jiný systémy, jiný hardwary. A co chceš prostě v té produktivitě řešit? Tohle to, co řešit teďka tady na podzim, a ne malování 3D. A ne, že jo, mixed reality prostě a takovýhle věci. Takže za mě dobrý, vlastně. Teda samozřejmě s tím, že naprosto zbodali vydání toho systému. To je jako, tam předvedli, že jsou fakt neschopáci. To je... No to je, hele, to se nesmějí, protože to není vůbec jako vtipný. Ne, tak jako, je to takový paradox, že poprvé se jim povedlo jako dobrý vydání, co se týče těch funkcí, jo, že tam přinesli jako takový drobný zlepšováky, ale který jako můžou vylepšit nebo usnadnit práci, jako vylepšit tu efektivitu nebo něco takového, ale zároveň jako posedou jako spoustu dalších věcí, které jako znemožňují to vydání vůbec vydat. Jo. Na druhou stranu, to, že vlastně zbodali ten launch, je vlastně úplně jedno, protože za pár týdnů se to spraví a to se zapomene, jakoby tohleto, že jo. Ještě vlastně mě napadá, že jsme nějak zapomněli na jednu věc, kterou si myslím, že bychom ještě taky zmínit měli, protože je vlastně taky dost důležitá, je to přesně ukázka toho, že se konečně soustředí na tu produktivitu, na tu praktickou věc. Schránka ve Windows konečně má historii a dokonce tu historii můžeš synchronizovat mezi počítačema. Hurá, Microsoft zjistil, že prostě ve schránce nemusí být uložena jenom jedna položka, nebo aktuálně teda je, ale prostě můžeš se vracet v historii a dokonce zjistil, že můžeš prostě pomocí cloudu synchronizovat data tak jako přes sticky notes teďka, což je úžasný. No neke. A ta schránka funguje i na těch mobilech s Androidem, nebo tam asi ne? Že? Právě že jo, a zatím snad to funguje pomocí Microsoft Launcheru, což je blbá zpráva, pokud nechceš používat jejich launcher, což třeba já jsem člověk, který nechce. Ale on není špatný, jako jak jsem ho to je jedno. Si zkoušel. To, na tom vůbec nezáleží. Já souhlasím, jako on není špatný, ale já ho používat prostě nechci. Takže podstatný je, aby mi nabídli nějakou alternativu a tu alternativu nabídnou minimálně v podobě SwiftKey. Maká se na tom. Což zase není alternativa pro mě, protože já mám rád Google Keyboard. Přesně tak, já SwiftKey taky už nepoužívám, takže doufám, že přijdou s nějakou třetí alternativou. Ale jako ne, jako rozhodně je dobrý, že to zkoušej a že jdou tímhle tím směrem a že jo. Prostě uznávají, že tady je iOS a Android, že to jsou platformy, které lidi používají, snaží se na nich prosadit, za mě dobrý. Ale a v té historii jsou jenom texty, které skopíruješ, nebo jsou tam třeba i jako obrázky, nebo třeba soubory, jako, nebo cesta k těm souborům? Člověče, podle mě zase tady je prostě vidět, že je to první verze a jako první verze to není úplně dobrý. Oni samozřejmě synchronizují texty, to je jasný, ale vlezou se tam třeba i obrázky do 1 megabajtu oficiálně. Neoficiálně se mi do té schránky žádný obrázek nepodařilo dostat, takže nevím. No ono teoreticky to ukládá, že jo, jako bezestrátově, jako v nějakým jako PNGčku třeba, a nějaká fotografie, že jo, v PNGčku, tak se ti tam do toho megabajtu nevejde, ale pokud bys tam třeba udělal nějaký jako screenshot nějakého textu. Hele, já možná... tak jako zase nejsem vymaštěný, když vím, že se tam má vejít obrázek do megabajtu, tak jsem samozřejmě tam zkoušel dávat obrázky, které mají třeba pár desítek kilobajtů, že jo, jenom. A prostě... Ne, ale pokud to skopíruješ, tak prostě v tom nějakým... To je jedno. No jo, no jasně, ale tak to byly tak malý obrázky, že ještě jinak to řeknu. Jo, i v tom PNGčku prostě by byly pod mega. Jo, s tím, že třeba já už jsem tady měl obrázky, které byly v PNGčku a měly několik desítek kilobajtů, takže si myslím, že... A navíc oni to jako neříkají, že by to mělo fungovat tak, jak říkáš ty, jo. Oni prostě píšou obrázky do velikosti megabajtu a já si z toho odnáším to, že ten obrázek můj má méně než 1 megabajt, tak by se tam objevit měl, jo, bez ohledu na to. Ne, já nemyslím, jako, že skopíruješ celý ten soubor, ale že jsi v nějakém editoru, vybereš nějakou část a skopíruješ ho do schránky a tam se skopíruje prostě v nekomprimovaný, teda nebo v komprimovaný, ale bezestrátový podobě. jestli mi rozumíš. Máš fotku, prostě vyřežeš nějaký kousek, skopíruješ ho do schránky a pak ho někde vložíš a bude vypadat úplně stejně. I když prostě na tom původním obrázku v JPEGu tak byla nějaká komprese ztrátová, takže tam jako prostě nebylo to úplně good. Ale když to potom někde nakopíroval, tak to šlo jako bez ztráty. Ty jsem byl teda zmatený fakt z tebe. Já jsem si nebyl jistý, jako, nebo teď si vlastně pořád nejsem jistý, proč tam míří. Jakože jo, jako asi jo, to by teoreticky fungovat mělo. Já jsem zkoušel kopírovat už hotový soubory, no, prostě. No, s tím, že samozřejmě zkoušel se, určitě jsem kopíroval i výřezy, to jako jo, ale to byly velký výřezy, který je možný, že se třeba do toho megabajtu nevlezli, jo, jak říkáš, to je možný. Okay. Ale buď, když teda odhlídnu od toho, tak vkládá se to pomocí, nebo tu historii zobrazíš, když zmáčkneš klávesovou zkratku WinV, což je za mě dost šikovná věc. A pokud jsi zvyklý mačkat Ctrl V, tak tím spíš je docela jako těžký přeučit se na nějaký WinV. No to mi říkají, já jsem teďka přišel na ten Mac, že jo? A tam taky jsou zkratky přes jo. Ten jejich command, ale na windowsácký klávesnici tam na Win. A to je prostě, mi to vůbec neleze do ruky, jako už jsem si zvykl. Ale pořád je to takový jako prstolám hroznej, že to je příšerný. Když to teda přenastavit, ale zase to rozbije další věci, takže nechal jsem teda tady tomhle. Jo, ještě k té schránce. Poslední věc pak už skončíme, protože už tady fakt jsme přes hodinu a to už to nebaví nás ani vás určitě. Já se teprve dostávám do varu. Jo, tak můžeme pokračovat. No. Když to máš více těch věcí v historii, tak můžeš tam třeba pomocí nějaký jináčí klávesový zkratky jako skopírovat i ty další věci? Víš, jak máš jako specializovaný programy, na který jako jsou nějaký jako pokročilejší schránky a že se tam skopíruješ jako více věcí a pak jako pomocí jináčích zkratek jako zase těch víc věcí jako vkládáš, jo? Že máš třeba pod jednou zkratkou máš třeba svůj podpis, pod další máš zase něco, pod další zase něco, jo, a že prostě nemusíš po každý ty texty jako kopírovat a vkládat jako zvlášť, ale že prostě si uděláš takových jako třeba 10 nějakých virtuálních schránek a pak to různě tam jako sypeš, tak je to tam něco takového, že můžeš vložit třeba pomocí toho WinV nebo Ctrl V tu poslední položku v té frontě nebo v tom zásobníku a třeba pomocí jináčí zkratky tu předposlední? Jestli mi rozumíš. Já ti rozumím výjimečně, ale to jsem si nevšiml, že by tam šlo tohleto. Jo, no takže Microsoft. Nemyslí na detaily, na který myslíme. Hele, ono celkově třeba jako to okýnko s tou historií je hrozně malý. Prostě tam jako než najdeš něco prostě, co je dál v historii, to ti v podstatě ukazuje 2,5 položky posledního. Takže za mě ani to provedení jako třeba to vizuální není úplně optimální. Já třeba sám používám takový právě nástroj pro schránku, jmenuje se Ditto. A ten prostě ti nabízí úplně úsporný přehled, kde prostě mám okno přes půl obrazovky a vidím tam třeba posledních 20-30 položek. A přesně podporuje to i klávesový zkratky pro vkládání těch posledních položek specializovaný. Čili přesně to, co říkáš, ale to prostě ten Microsoftí nástroj neumí. Jo. Na druhou stranu je to první verze, jako rozhodně je to dobrý výkop nějakým směrem a je potřeba si uvědomit to, že třeba s tou funkcí teď přijdou do styku lidi, kteří prostě nikdy neviděli žádný pokročilejší nástroj a že možná jako pro ně je to tak akorát, že jo, tohleto. Jo, tak doufejme, že do příštích verzí tak těch výkopů dobrým směrem bude víc, že to nebudou jako výkopy do vlastní brány, že jo. Nevíme to u šibenici a končíme, ne? Asi jo. Tu schránku každopádně, pokud nechceš používat, můžeš ji úplně vypnout a můžeš si v ní, pokud teda něco vkládáš často, tak aspoň si v ní můžeš ty často používané položky připnout vlastně, tak aby si měl jako nahoře. To je tak poslední věc k té schránce. Jinak Microsoft rozhodně vykopává spoustou dobrých směrů. Teď je na něm, aby některé ty věci dotáhnul do konce, zejména to teda platí pro to při propojení mobilu a počítače. Ale za mě jinak jako velmi pozitivní směr. Je to dobrý vydání pro produktivitu, což asi všichni rádi slyšejí. A že Microsoft vlastně našel ten směr, to můžeme pozorovat i jinde. Já jsem třeba jako úplně u vytržení z toho, že oni vlastně hodně se začali soustředit na vývoj nástroje To-Do, jo, což je zase prostě, oni teďka měli několik různých nástrojů, kde si mohl dělat seznamy prostě činností. Teď je začínají konsolidovat a mimo jiné to vypadá tak, že nástroj To-Do se teďka objevuje v Outlooku.com, který měl úplně jiný vlastně oddělený nástroj svůj. A prostě chápeš, to je průnik produktu. To je jako na Microsoft hrozně jako skvělý. Jako je to trapný, že je to skvělý, protože to by měla být tak jako normálka podle mě. Oni koupili ten Wanderlist, nebo no. Má něco s tím společného, nebo to přejmenovali? Jo, prosím tě, Wanderlist koupili a teďka ty lidi, co dělali Wanderlist, tak dělají Todo, akorát, že Wanderlist měl asi 300 funkcí a Todo mělo na začátku dvě funkce. Jo, že začínali úplně od píky, ale teďka už ten nástroj začíná být docela použitelný. Já ho třeba teďka se učím používat a mám ho už docela rád. A teďka právě to Todo prostupuje postupně jejich produktama a snad prostě dochází k totální konsolidaci všech těch služeb, kdy už nebudeš mít v každé službě jiný nástroj na Todo věci, ale bude tam ta jedna prostě věc synchronizovaná ve všech produktech, zařízeních. To je úplně úžasný. Chápeš, jako Microsoft. No, oni v minulosti dělali něco podobného, že oni koupili Sunrise, kalendář a ještě měli nějaký ten mobilní e-mailový klient a to vlastně taky potom integrovali do toho mobilního Outlooku, nebo to vlastně... Z toho se stal ten Outlook mobilní vlastně, že? No, už nevím, jak se to jmenovalo teďka, ale... Já čeče taky ne, ale to je asi jako jedno. Je to jedno. A už fakt konč, já vím, že jsi ve varu, no, ale už... Já jenom prostě chci říct, že mě naprosto fascinuje, že Microsoft teď začíná dávat dohromady takové základní věci, který měl prostě dát dohromady už před 100 lety. A je to prostě na dobré cestě. A měli bychom z toho mít radost, aspoň z tohohle. Až vyjde Redstone 15 nebo 20, tak to bude už jako vychytaný systém. Možná. Ale prosím tě... Užijte, jestli mesky tam půjdou. Jo. Ne, možná i MMSky. Hele, ten Redstone, už s tím už končíme, protože to příští vydání, to, který bude na jaře 2019, tak to původně byl Redstone, ale poté, co došlo k nějaké reorganizaci v Microsoftu, tak mají nový systém označování těch vydání a to další vydání se bude jmenovat 19H1. Je to velmi nudné kódové označení, ale zároveň prostě je to něco, díky čemu nebudeš muset přemýšlet, aha, v jakém roce byl Redstone 1, 2, 5. Tady už je to obsažený v tom názvu, což je dobrý. No, ale zase jako mají spoustu různých označení těch buildů a toho finálního označení toho systému, takže v tom stejně zase jako každá verze bude mít asi 4 různý jména, takže myslím, že si až tak moc nepomůžou. Akorát, že to nebude tak pěkný, protože Redstone, že to zase odkazovalo na Minecraft, kde to je tam jedna z kostiček, kterou tam můžeš mít, tak... Už to nebude takový hravý, už to bude taková jako korporátní nuda, no. 19H1. Bude to korporátní nuda, ale zároveň jako tohle podle mě všichni chtějí jako v zásadě, že jo? Kdo chce něco jiného než tu korporátní nudu? Prostě lidi, co používají počítač k práci, což jak říkám je fakt většina, tak si myslím, že chcou tu korporátní nudu. Ne, tak jako většina lidí tady tohle neřeší, že jo? No, jako jo, ale rozumíš, ale jako... Ve firmách prostě je správci počítačů, který tam mají, zejména když jich mají stovky nebo tisíce, tak budou strašně jako nadšený, že, z tohohle. A ty pracovníci budou strašně nadšený. Rozumíš, teď budou říkat, a ta naše korporace teďka bude vzkvétat díky Microsoftu a jeho produktivitě. No. Skončil jsi? Skončil jsem už. Že to musíme zaříznout. Tak už drž hubu. Tak za týden, čau.